początek nocnej Polski zespół Bang. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami 2 godziny z polską muzyką. Będzie dzisiaj naprawdę sporo przyjemnych, mam nadzieję, wspomnień. Po Bangu Wanda i Banda. Keep grości siedem bram. Czy potrafisz przez nie przejść, będąc sobą? Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska ze swoim zespołem i trzy spore przeboje sprzed lat. No Hi-Fi wróciło nie tak dawno w nowej wersji, potem było Siedem Życzeń, potem jeszcze na koniec Stylowe Ramy. I dziwne, że te Stylowe Ramy nie wracają w tej chwili na playlistach, bo to był naprawdę spory przebój wiele, wiele lat temu. No a skoro wspominamy, to może formacja Nieżywych Schabów i ich pierwsza płyta. Thank you. przy kominku drzemie pies. Za oknem zawierucha, z szybą walczy mucha, przy kominku drzemie pies. Chciałabym, chciałabym, chciałabym, fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Trójce w nocnej Polsce trzy razy formacja Nieżywych Schabów z płyty Wiązanka Melodii Młodzieżowych. Robiliśmy jakiś czas temu za nią, Gacek, audycję z cyklu Historia pewnej płyty właśnie o tym albumie i okazało się, że Jacek Paucha, czyli pierwszy wokalista grupy formacja Nieżywych Schabów, pracuje jako nauczyciel. Uczy dzieci w szkole plastyki. To przyjemne, prawda? Thank you.